Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu muttaqin. Ves salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyühel ihvan en efdalu'l kitab kitabullah ve en efdalu'l hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle. Ve kullu dalaletin finnâr. Ve biz senedin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâr. El ilmü dinin. Ve salatu dinin. Fenzuru mimmen te'kuzûne hâzel ilm. Ve keyfe tussallûne hâzi salâh. Ve innekün tüs'elûne yevmel gıyâra. Sadakallahu aleyhi ve sellem. İlim bahçeydi dersin. Bugün Cenab-ı Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki bilim, ilmi dini, şer'i ilim ve zahir-i diniyesini bilme. Bu herkesin üzerine vacip. Doğuşundan ölüşüne kadar herkes dinini öğrenmek üzere borçludur. Kadın ve erkek. Binaenaleyh namaz da dinden ibarettir. Namaz da dindir, ilim de dindir. İlmi bir öğrenmek her mümin muvahhid üzerine farz-ı ayındır. Öyleyse fenzuru mimmen te'huzune hâzel ilm. Dininizden ibaret olan ilmi kimlerden alıyorsunuz? Buna dikkat edin. Size dini telkin eden insanlar kimlerdir? Kimliklerini bilin de ona göre onlardan din öğreniniz. Olur ki size o dini öğretmek isteyen insan başka bir mezhebin, başka bir akidenin, başka bir cinsin insanıdır da size yanlış şeyler öğretebilir. Yanlış şeyler öğrenirsiniz, o da sizde saplanır kalır. Onun için onlara dikkat ediniz. Kimlerden öğreniyorsunuz? Ve keyfe tusallun, hazretlere. Kıldığınız namaza da dikkat edin. Bakalım nasıl namaz kılıyorsunuz? Çünkü dininiz de, ilminiz de din, namazınız da dinden ibarettir. Binaenaleyh dininize, ilminize ve namazınıza çok dikkat edin ki ve inneküm tüselüne yevmel kıyama. Kıyamet günde bundan sorulacaksınız. Sen bu dinin nasıl öğrendin? Bu namazı nasıl kıldın? Diye sorulacaksınız. Onun için dikkat etmemizi Cenab-ı Peygamber Efendimiz bize tavsiye etmektedir. Buradaki ilimden murat mâ câ'er rasûl sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Peygamber'in getirmiş olduğu ahkam Kur'an ve hadislerdir. El ilmü halilül mümin. Müminin en güzel dostu, en güzel yardımcısı ilimdir. Halil. Çok dostlar vardır insanlarda. Parası da dosttur, komşusu da dosttur, şu da dosttur, bu da dosttur ama en güzel dost ilimdir. Binaenaleyh ilmi öğreniniz. Başka dostlardan size fayda gelmez. Fakat ilim sizin için daima fayda ve necat verir. Vel aklu deliluhu. Akıl da bu ilmin delilidir. Akıl ikalden gelir. Akıl neye derler bilir misin? İşte çok gidiyor. Ay'a da gidiyor. Yarın güneşe de gidecek belki. Nereye gider? Bu akıl değil. Akıl ikal bağlama. Seni günahlardan bağlıyor mu? Allah'a isyandan seni alakoyuyor mu? Seni Allah'a isyan etmekten, günah etmekten, tecrübe et kendini, alakoyuyor mu? Günahın hangisi olursa olsun. Ufağı böyüğü bir. Kime karşı hata ettiğinizi insan düşünürse, günahların hepsi birdir. Binaenaleyh günahdan seni alakoyuyorsa, sende akıl var demektir. Aklın var. Aklın varlığını neyden anlayacağız? Yapılan günahlardan bizi sakınıyorsa, koruyorsa, yapma bunu diyor da ve bizi ondan uzak ediyorsa akıl işidir o. Ki aynı zamanda insanları hayra da sevk eder. Akıl hem fenalıklardan men eder hem de hayırlara sevk eden içeriden gelen kuvvete akıl. Yoksa aya git, güneşe git, kainatı dolaş. Bu aklın iktizası değil. Bugün çeşitli hünerler var işte. Hepsini görüyoruz. Televizyondan tut da daha nelerine varıncaya kadar. Bunların mucitlerine de akıllı diyeceği gelir insan da bu akıl dünya aklıdır. Makbul bir akıl değil. Dünyada bunları Cenab-ı Hak her çeşit mahluka vermiş. Bu mikrop denilen ufacık gözümüzden göremediğimiz hayvanı da kendine göre bir aklı var. Neslini koruyor ve neslini üretmesini biliyor işte. Bu da aklın zattır ama dünya hayatı. Onun için kıymeti yoktur. Asıl günahlardan seni men edip kurtarıp hayırlara sevk edebiliyorsa seni ne mutlu. Hayırların başından namaz gelir. Namaza, niyaza seni vaktinde sevk edebiliyorsa ne mutlu senin aklına. Günahlardan da, kabahatlerden de seni koruyabiliyorsa ne mutlu sana. Vel amelü, amel de var ya şimdi yaptığımız hayırlarda da amel diyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, hayırlı hasenatı iştirak etmek, çeşitli. Bunlar da hayyimuhu, u ilmin gayyası. Muhafız. Vel hilmü, hilim denilen bir şey var ya, ahlakta. Hilim, seyyidül ahlak. Ahlakların başı hilimdir. Hilim, seyyidül ahlaktır. Hilim nedir? Kızdığı vakitte gücü var karşısındakini dövecek, öldürecek. Her şeye hakim. Gücü, kuvveti yerinde. Bunu yapmayıp sabrediyor ve onu affediyor. Sabır ve af. Bu hilimden ibaret oluyor. Ki hilim ilme mütavaat, ilme bilgisine uyuyor yani. Günahlara, günahlardan kaçıyor. Bu da veziridir derler. Onun için Cenab-ı Hak bir idareden hayır murad ediyorsa onu bu idaresinin yanına hayırlı bir vezir verir. Bizim de hayırlı vezirimiz, aklımız bize hayırlı olursa ne hala bizi işte böyle gadaptan, şiddetten koruyor, hilm ile muamele edip aff ile müsamaha tarafına sevk ediyor. Güzel şeyler var. Ve sabru. Şimdi bir de şeylerin içinde, ahlakların içinde hilmden sonra bir de sabır geliyor. Hilm, sabır. Sabır da emir-ü cünudihi. Askerin emiri nasıl, kumanda nasılsa. Asker, kumandansız asker nasıl perişan olursa, sabırsız insan da böyle perişandır. Onun için sabır muhakkak herkese lazımdır. Ve rıfku, rıfık, yumuşaklık, sertlik değil, yumuşaklık nedir? Validehu, validuhu. İnsanın anası babası neyse, bu rıfık da öyledir işte insan. Yani insan daima refik ve şefik olmalıdır. Sertlikten bir şey çıkmaz. Veldin, o da rıfkın bir eşidir. Yumuşaklık yani o da. O da insanın kardeşi mesabesindedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlakları bize öğretmek için bunları bize birer misal olarak verdi. Bu misallerle kendimizi öğrenmiş oluyoruz. El ilmi, yine ilimden bir ders veriyor. El ilmi, hayatül İslam. Şuraya bak çok dikkat edin. Efendimiz bak ne güzel tavsif ediyor. El ilmi, hayatül İslam. İslam'ın yaşaması ilme bağlıdır. Nasıl insanın yemesi, insanın yaşaması yemeye, içmeye tevakkıftır. Çeşitli şeyler ihtiyaçlar var. Bu İslam dinlen camianın yaşaması için de ilme ihtiyaç vardır. İlimsiz, İslamiyet yaşaması. Daha ve imadül iman. İslam'ın hayatı olmakla beraber imanın da direğidir. Direksiz bina olmaz, direksiz çadır olmaz, direksiz İslamiyet de olmaz, iman da olmaz. Nedir? İlimdir. Öyleyse her Müslümana farz-ı ayındır, doğuşundan ölünceye kadar. İlmini öğrenecek, dinini öğrenecek. Onun için Müslümanlık der ki, bir insan Müslüman olarak evlenirken dinini, imanını bilmezse, kadın olsun, erkek olsun, dinini, imanını bilmezse nikahları şey değildir, makbul değildir. Dikkat etmek lazım. Bugünkü evlenen gençlerimizin hangisine sorsak İslam'ın şartını bize doğruca söyleyebilir? Bilenler müstesna. Din ile ilgisi olmayanların hiçbirisi bilmez bunları. Ne babasından öğrenmiştir, ne de sonradan okumakla öğrenmiştir. Yalnız bilgi de para etmez. Belki birçok dinsizler vardır ki onlar da bilirler. Bilirler ama o dinsizliklerle para etmez. İman lazım. İmansız bilginin kıymeti yok. İman ile bunları, imanla beraber bunları bilmek mecburiyetindedir Müslümanın. Onun için el ilmu hayatul İslam. İlim İslam'ın hayatıdır. Namaz kıl, oruç tut başka. Fakat ilim şart. Hayatul İslam. Ve imadul iman. İman da direği. İlmi biz nereden alacağız? Gökten yağmur gibi yağacak da biz de kapları koyacağız altına. Dolacak evimize koyacağız. Böyle mi alacağız bu ilmi? İlmi ilim sahiplerinden alır. İslamiyet'in ruhu ilmin sahipleridir demek yani. İlmin sahipleri olan, İslamiyet'in sahibi olan ilim sahiplerinden ilmi alınız demek. Onları biz hor görürsek, hakir görürsek, onlara kıymet ve payı vermezsek, onlardan nasıl ilim alacağız biz? Sevmediğimiz insandan ilim alınır mı? Ona tenezzül etmiyoruz. Ve onu hor görüyoruz, beğenmiyoruz. Beğenmediğimiz insandan biz ilmi nasıl alacağız yani? Bugün ben çocukların radyoda şey konuşuyordu da kısacık rast geldim. Çocuk diyor işte orada, benim öğretmenim canımdır diyerekten öğretmenini men ediyor. Ondan öğreniyor. Öğrendiği için ona sevgisini ishar ediyor sözüyle. Binaenli bir Müslüman hocasına bu sevgiyi beslemedikten sonra onun ilmini, ilmi gökten böyle içerisine de olsa boştur. Evvela sevgi lazım. Allah'ı bilmek için ne lazım? Allah'ı sevelim. Allah'ı bilelim. Nasıl bileceğiz Allah'ı? Ve o Allah'ı nasıl seveceğiz? Bilmeden Allah sevilir mi? Evvela bileceğiz ki biz yaradan o, kainatı da yaradan o, her şeyi yaradan da o, her muhtaç olduğumuz şeyi yaradan da o. Binaenaleyh utanacağız ve seveceğiz ki bu varlığın sahibini elbette sevmek boynumuzun borcudur diyeceğiz. Bilmeden sevgi olur mu? Olmaz. Binaenaleyh bizim, bize dinimizi öğreten, bize dinimizi telkin edecek olan insanlara biz o sevgiyi beslemedikçe, onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bak, fedake ebi ve ümmi diyordu ashab-ı kiram. Neden diyordu? Fedake ebi ve ümmi, anam babam sana feda olsun, ben başka. Ben fedayım ya, anam babam da senin yolunda feda olsun. Niçin? Ondan öğreniyor iman İslamiyeti. İman İslamiyeti ondan öğrendiği için ona diyor ki ben de anam da babam da senin uğrunda feda olsun. Bu ruh ile yetişen İslamiyet az zamanda şark ile garb arasını ne yaptı? Yakalayıverdi, tutuverdi. Bugün Pakistan koca koca ordularından dövüşüyor. Ne zamandan beri? Ancak işte ne kadar birbirlerini işgal edebiliyorlar. Fakat İslamiyet ne top kullandı ne bugünkü silahı kullandı. Fakat Endonezya'sından bilen ta İspanya'sının öteki Afrika'sının Amerika'sının her bir ucuna Müslümanlık böyle şey gibi gitti yani. Kuş gibi gitti. Ne sayesinde? İşte bu ilmin sayesinde gitti. İlmin sayesinde. İlim onun için hiçbir şey bilmez. Men alleme ilmen alleme ilmen. Bir ilmi öğretiyor. Bildiğiniz bir ilmi öğretiyor. Enmellahu lehu ecre. Bunun ecrini Cenab-ı Hak böyle kat kat büyütür. Kat kat büyütür, çoğaltır. İlâ yevmül kıyamet. Kıyamete kadar. Şimdi biz size ne öğretiyorsak, bize Allah-u Teala ne cevap veriyorsa, benim ve benim arkadaşlarım olan hocamızın yetiştirdiği bütün talebelerin aldıkları cevapla hocamızın defterine geçiyor. Hiç şeysiz yani. Hocamızın defterinden de hocasının defterine. Hocasının defterinden de onun hocasının defterine ilâ yevmül kıyamet böyle geçmek. Onun için ilmi öğren ve öğretici olmaktan daha büyük bir meslek yoktur. En iyi meslek ilmi öğren ve onu öğretmeye çalış. İlmin tabii birçok parçaları var bugün. Sayamayacağımız kadar çok. Onların hepsinin faydası insanın şahsına münhasırdır. Tayyarede yapsan, füzede yapsan, bugünkü hangi bilgiye sahip olursan ol. Hep menfaat. Ameliyede var faydası başka. Hayra kullanırsan tabanca gibi. Dil gibi. Diline hayra kullanırsan sevap kazanırsın. Şerre kullanırsan şer kazanırsın. Çünkü bilgiler iki tarafa da böyle meyyar. وَمَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا Bu öğretene böyle ecir, mükafat, ilahi mükafat. Bir de öğrenciye var. Öğrenci de böyle bir amel öğreniyor. فَاَمِلَ بِهِ Bu öğrendiğinden de amel ediyor. Öğreniyor ve öğrendiği de amel ediyor. Amel edince كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُعَلِّمُهُ مَا لَمَيْكُنْ يَعْلِمُهُ Bu sefer Allah-u Teala diyor ki, benim vazifedir ki, onu, o öğrenip de öğrendiğiyle amel edene, bilmediklerini de öğretmek. Bilmediğini de öğretmek, benim üzerime düşer diyor Cenab-ı Hak. Bu bilemiyorsa birçok şeylerden, onlar da ben ona ilmi ledün diyorlar. Hazine-i ilahiyeden, onun gönlüne doldurulur bu bilir. Yalnız ilmiyle amel ettiği takdirde. Bir tane daha okuyayım. El ilmü mirasi. Efendim, ilim benim mirasımdır. Benim mirasım ne para kalmıştır, ne mal kalmıştır, ne eşya kalmıştır. Şu bu hani dünyaya ait. Bunlardan hiçbirisi benim mirasım değildir. Benim mirasım bıraktığım ilimdir. Kitabullah ve kitab-ı Resulullah, sünnet-i Resulullah. İlmin bu ikiden ibaret. Bunları ben miras bırakmışımdır. Ve mirasül enbiya-i kabli, benden evvel geçen peygamberlerin hepsinin de mirası bundan ibaret. Bizim bıraktığımız şey, geride kalan insanlara, müminlere, ashabıma, ümmetime ilimdir. Başka peygamberler de yine bıraktıkları şey yine bu ilimden ibaret. فَمَنْ كَانَ يَرِسُن۪ي Kim benim bu bıraktığım ilme varis olursa, kim benim bıraktığım ilme varis olursa, diğer ilimler başka, benim bıraktığım ilme varis olursa, فَهُوَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ O cennette benimle beraber. Ne büyük nimet, peygamberle beraber olacaksın cennette. Onun huzur, muayyesinde ve huzurunda. Allah cümlemize nail etsin. Şimdi bu güzel sözleri okurken, Hazreti Ali Efendimiz'in bir beyti rast geldi gözüme. Dua mecmusu var. Bu dua mecmusunun 596. sayfasında, birinci cilt, 596. sayfada, belki 200'e yakın beyt söylemiş. Belki daha fazla. 4-5 sayfa var. Bu kadar beyt söylemiş Cenab-ı Ali radıyallahu anh. Çeşitli hadiselere işaret ederekten. Benim gözüme çarpan şurada 3-5 beyit var. Orada diyor ki ve kul bi ennel vakte ban vaktara. Bunları size söyledim ben ama artık ahir zaman geldi diyor. Bak vakit dediği kıyamet alametleri vaktara. Fentaziru deccal. Artık siz deccal denilen deccalın çıkışına intizar ediniz. Deccal denilen herifin çıkışına intizar. Deccal şey yani sahtekar adam. Deccal'ın şeysi adam ama sahtekar. Yani paraları böyle kalp paraları altın suyuna batırıyorlar. Bunu bizim bilmeyen köylü ve anlamayan arkadaşlara beşi birliktir diyerekten, altın küpedir diyerekten satıyor. Ne diyorlar onlara işte? Efendim? Kalpazan var, satanlar var yani. Hani onlar dolandırıcılar. Yan kesiciler dolandırıcılar. Hem var çeşitli. Bu kalp paraların şeysi deccallık buradan geliyor. Yani içi başka, dışı başka. Dişi Müslüman görünüyor, içi gavurur gavuru. Dişi Müslüman görüyorsun tam iyi. Ahmet Mehmet. Fakat içi gavurdan daha beter. Fentaziru deccal. Siz bu zamana, bu zamanki deccala, bu adama intizar ediniz. Ki Allah, bu adam çok azgındır. Azgın. Azgın olup da batıl ve fesada insanları sevk eden. Batıl ve fesada insanları sevk eden şahsa deccal diyorlar. Buna intizar edin diyor. Hazreti Ali kerremallahu veçeye isnaden söylenmiş. Fe innehu yecûlü fil bilat. Bu beldelere böyle dolaşır. Ve inşil fitnete fil ibad. İnsanların arasına fitneyi yayar. Femen eradallahu en yu'inehu etuhfu bihâde sekine. Şimdi Cenab-ı Hak bu dersinin başında 6 tane kelime bildiriyor bize. Ferdün, hayyün, kayyumün, hakemün, adlün, kuddûsün. Bunların altına ilave edilen bunlara uygun ayetler var. Bunlar birer kelimedir ki bunların her birisinin ayrı ayrı melekleri vardır. Bu meleklere ait ayetler de birbirine denk olarak zikredilmiş. Bunları her kim virt edinirse Cenab-ı Hak onu o deccalın şerrinde muhafaza eder ne zaman olursa. Fakat yalnız değildir onlar. Bu ayetleri bulmak herkesin harcı değildir. فَمَنْ اَرَادَ اللّٰهَ اَنْ يُحْنِهُ Allah kimi ki murad ediyor, yardım etsin de onu o deccalın fitnesinden muhafaza etsin, korusun. Ona bu şeyleri ihsan eder. ثُمَّ عَلَمُوا مَعَاشِلَ الْإِخْوَانِ Dikkat ediniz. Diyor ki Hazreti Kerim, Ali Kerim Allah, ey kardeşler, ey maaşıl İhvan, ey kardeşler, ey biliniz. اِنَّ غَوَاتِ آخِرِ الزَّمَانِ Ahir zamanın gavat denilen deccalı, tuyane sevk eden, insanları fesade getiren kimse, hüm ulema, şurada met ettiğimiz hani, elini değil ayağını da öpeceğimiz ulemayı, ahir zamanın ulemalarıdır. Bu ulema değil, burada zikredilen ulema değil yani. ulema kisvesine bürünmüş, ulema kisvesine bürünmüş deccallardır yani. İlimle hiç ilgileri yok. Fakat bu kisveyi bürünmüşler, bu kisve ile ehl-i imanı ifsad eden kimselerdir. İnne guvvati ahir zaman hüm ulema. Zevveku efvâhüm. Bak bunların alameti, zevveku tezyin ettiler, süslediler, güzelleştirdiler. Efvâhüm, ağızlarını, edebiyat, fesahat, belagat, ne dersen de. Yey, uçuyor ağzından böyle adamın. Elini değil, ayağını öpeceğin gelir bu sözlerine bakarak insanının. Elini değil, ayağını öpeceğine gelir bu sözlerine bakarak aldanan insan. Sünnesnû. Fakat çok güzel de senalar yapıyorlar. Duaları da onlara göre. Ve tebeu ehvavim. Fakat bunlar havalarına uymuş insanlardır. Havalarına, nefislerine uymuş insanlardır. Havasına, nefsine uyan insan da Müslümanlık olmaz zaten. Müslümanlık havai nefse muhalefetten ibarettir. Havai nefsine uyuyorsan Müslümanlıktan çok uzaksın demek. Ve bir de ulema adını takınaraktan böyle herkese de kalıbını, kıyafetini gösterdin miydi? İşte bu ahir zamanın tadeccalının kendisidir. Bunlar lem yakra'ul ilmel ibtiga'el ecr. Bunlar daha başlangıçtayken ilmi öğrenirken ilmi Allah için öğrenmemişlerdir. İbtiga'en ibtiga'el ecr. Ecir kazanmak için değil öğrenmeleri. وَاِنَّمَا ذَاكْ لِدُّنْيَا Dünyasını ele geçirmek için, dünyasındaki menfaatlarını temin edebilmek için, dünyada rahat yaşayabilmek için öğrenmiş zaten bu ilmi. Onun içindir ki, ümmet-i Muhammed buradan müstefit değil, mütezarrır olmaktadır. Şimdi, bunu tarif ediyoruz. Terahüm, sen bunları görürsün. قَدْ وَسَّهُوا اَكْمَامًا Ekmam diyerekten buna diyorlar. Kocaman bir şey üzerinde. Lata cübbe. Yani kalıbı kıyafeti çok yerinde. Kocaman böyle sarığı. Cübbesi yerinde. Bazen de sırma takarlar. Falan ederler öyle. Yani kendisine son derece temperest. Temperver. Temperest dedikleri süsü ziyneti seven insan. Ve mele'u bütünehüm harani. Böyle esbapları, üstündeki ziynetleri filan çok iyi ama ve mele'u bütünehüm haramen. İçlerini haramla doldurmuşlardır. Nereden geldi? Ne ettiklerine hiç şeyleri yoktur. Umur etmezler yani. Halal haram, halal haram ayırmazlar. Hatta bu zamanın birçok tacirleri bile pangosuz bu devirde iş olmaz der. Da ittifakları vardır. Bu kadar biz bu kadar işi nasıl çevireceğiz? Hani buna cevaz da verdirmesine insanı mecbur etmek isterler. İzzelletül alim el füzelle. Bir alimden bir hata sadır olabilir. Hepsimizden sadır olabilir. Biz de alim de melek değildir. Ondan da zalim. Hata sadır olabilir. Fakat el füzelle. Senin bin tanene bedeldir. Senden hasıl olan bir hata bin hata senden hasılan bin hata, ondaki bir hatayla ancak denkleşebilir. Yani alimin bir hatası senin bin hatanı bedeldir. Bin defa üstündür senin bin hatanı mukabildir. Ne zaman alim izâlem ya'mel bi ilmihi. Ne zaman ki ilmiyle amel etmiyor, ilmiyle amel etmeyen alimler vel gayrul izâlem yüseli. Ondan da başkası soramıyor bir şey artık. Ne kendisine faydası var ne de başkasına faydası var. Şimdi bu fitne umumiyet itibariyle mucibeha ez-zina. Bunun mucibi zinadır. Bu kadar fitnelerin neticesi zinaya bağlanır. Zina mutlaka gidip de umumhanelerde alemin ailesine tasallut etmek demek değildir yani. Mutlaka çiftleşmek alemin gayrimeşru ailelerle çiftleşmek manasız da değildir. El aynanı tezniya. Gözler de zina eder. Gözün zinası olur mu ya? Göz zina eder mi? Elbette eder ya. Gözün de zinası var. O namahreme şöyle içinden şeyle baktın mıydı? Oldu gitti işte. O zinanın günahını yüklendi. El aynanı tezniya. Vel yedan. Bu el zina eder mi? Bu da eder. Nasıl seversin, okşarsın işte oradan o zinada asıl olur. Ve ricilan ayaklarının zinası vardır. Nedir? O tarafa doğru böyle yollandın mıydı? O günahı aldın demektir. Demek ki zinanın enva çeşidi var. Hangisi olursa olsun bu zinalar memleket için felaket getirir demiş. Al-Tawani. وَذَاكَ فِي الْعَالِمْ فِينَ يُوشَى عَلَيْهِمْ سُوءُ الْعَذَابِ يُوشَى. Bu zaman büyük azaplardan, büyük felaketlerden korkulur o insanlar için. Bu zinaları müptela olan insanların başına gelecek çeşitli azaplar, afetlerden korkulur. فِتْنَةُ الدَّجَّالِ ذَاكَ الْكَافِ. Deccal'ın fitnesi ki has bir gavurdur. Has bir gavur, Deccal. قِصَّتُهَا ذَاكَ الدَّهَلْ دَفَاتِ. Bu Deccal'ın kıssasına müteallik defterler dolusu kitaplar vardır yazılı. Deccal'ı bize tarif eden, tasvir tayin eden birçok kimseler vardır. Kitaplar vardır yani. Lafı uzatma ama lüzum yok diyor. فَسْأَلْ لِمَوْلَاكَ الْعَظِيمِ الشَّانِ. Sen şimdi azim-i şan olan Mevlam'dan iste. Bu olacak. Bu olacaklardan kendini kurtarmak için senin yegane istinadgahın Allah olsun. Bundan iste. Ya müdriken lizalike zaman. Ey o zamana erişen insan, bu fitnelerin olduğu devre erişen insan, sen şanı çok büyük olan Hazreti Allahu Celle ve Aleyh'in işte. Bi en yu'inike şerre tilkel fitneti. Bu fitnenin şerrinden seni korumak için sen Cenab-ı Hak'tan iste. Nasıl isteyeceksin? Bu karda söylemiş olduğu ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüsün. 6 tane kelimenin ayetleriyle beraber Hakk'a iltica et. Allah'a sığın yani. Bu da olur, başkaları da olur. Allah'a sığınmanın çaresini, yolunu öğretiyor. Allah-u Teala'ya sığınmanın çaresinin başı namazdan başlar. İman ile beraber namazsız olarak Allah-u Teala'ya iltica makbul değildir. Ne kadar iltica edersen, sıkılır insan. Sıkıldığı vakit aman ya Rabbi beni kurtar der. Belki Allah-u Teala kurtarır da. Fakat makbul değil. Asıl İman ve imandan sonra ameli salihin başı olan namaz. Ondan sonra iltica eder, sığınırsan Cenab-ı Hak ola ki, ümit olur ki seni de beni de kurtarır. Allah cümlemizi af ve mağfiret etsin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar buyursun inşallah. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم. ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم، وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، إلى الجنة رفيقا، إلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم. فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان، فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن إكل الديدان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بو اوكدوكلارمزدان